राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 18 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे जसवंतगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री कपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवान को कीर्तन करते हैं, माला लेकर जप करते हैं, तब तो भगवान याद आते हैं, और दूसरे काम में लग जाते हैं तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। क्या करना चाहिए? करना चाहिए, भीतर की लगन नहीं है। आदमी बाहर नहीं पूछते है, भीतर की लगन तो होती नहीं। बाहर काम किया होता है, काम लेता नहीं। बातें भी चाहना है, भूख हुए जब रोटी भावे, प्यास में जब भी है, ऐसे ही भीतर की चाहना होने से भगवान याद होते हैं। वो तो है नहीं, और बात पूछते हैं, बात पूछने से होता नहीं, या भीतर ही लगन उसे होगा। विचार पूर्वक भीतर ही लगन लगाओ, विचार पूर्वक दिन में रात में हरदम विचार करो, विचार करो कि हमारा समय किस में लग रहा है, हमारा समय किस में लग रहा है, ऐसा विचार करो तो बोलता। बार बार विचार करके भीतर से विचार तो भीतर से पैदा होगा, फिर लगेगा मन। आप उपाय पूछते हो, उपाय काम नहीं दे रहे, उपाय नहीं दे। भीतर की लगन काम देती है, भीतर की लगन साधना, और वो चाहना जागृत कर सकते हो आपके शब्द आदि है ना। आप जितने सुनते हो बार बार सोचो, बार बार सोचो, दिन भर करो विचार के भगवान ने कैसे कहे, भगवान मैंने कुछ देंगे, दिन भर करो तो आपके मन में पैदा हुई बात, फिर बात फिर काम आ जाएगी। सोचते भीतर दी चाहना पैदा होने से हो गई, इतनी असली भूख लगे बिना कोरे बात पूछ लो वो बात नहीं पा, उपाय पूछना नहीं हो रहा। भीतर भूख लगने पर अच्छा लगता है, प्यास लगने पर अच्छा लगता है, जाड़ा लगने पर कपड़ा अच्छा लगता है, भीतर की चाहना होने से बात पैदा होती है। भीतर की चाहना जब से नहीं हो गई तो उपाय क्या काम करेंगे, उपाय मेरे को आता नहीं था। ये मैं जानता हूं कि भीतर की चाहना होने से जरूर होगा, और भीतर की चाहना जागृत कर सकते हो आप। बार बार चिंता करो, बार बार विचार करो, बार बार विचार करो, बार बार विचार करो, जरूर चिंतन पैदा होगा। भीतर की भावना पैदा होगी, भीतर भाव पैदा होगा तो आप सब चिंतन होगा। निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। दिन भर सोचो कि मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, लग जाएगा, जरूर लग जाएगा। देखो सिद्धांत की बात होता है, मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और उस प्राप्ति के लिए ही हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं। ये भाई हो चाहे बहना हो, कोई हो, तो इस बात का विचार करो बार बार तो जरूर फायदा होगा। कार के उसके लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, वो काम नहीं होगा तो क्या होगा? और वो काम जरूर होगा, पर उसका विचार आप करो ही नहीं, कोई उपाय नहीं होता। बार बार विचार आप करो, मन पर विचार करो, आप उस आपके स्वयं पैदा होंगे। क्यों? मूल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है। बार बार क्यों नहीं होगा? रसोई बनती है तो उसमें आप जाते हो, भोजन करते हो तो भोजन करने की रुचि पैदा होगी। इस तरह से है, जरूर होगा। आप विचार करो स्वयं, ये मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, ये प्रश्न ही उत्तर है, प्रश्न ही उत्तर है। मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, ये प्रश्न प्रश्न करो बार बार, ये उत्तर हो जाएगा। मैंने पूछा है श्राद्ध जी कि बार बार चार पांच साल से श्राद्ध में बाधा पड़ती है, क्या करना चाहिए? बाधा पड़ती है करो, अपने करते रहो, नहीं पुनः पुनः फिर प्रतिहन्य माना प्रारंभ तो तमसना न परित्यजन्ति। देखो शास्त्र में लिखा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे ही। नीचे आदमी होता है वे विघ्न हो जाएगा तो आरम्भ ही नहीं करते, वे भी काम नहीं कर सकते। नीच पुरुष होते हैं विघ्न के भय से आरम्भ नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न बेहता बिरंती मध्य मध्य देते के पुरुष होते हैं, आरम्भ कर देते हैं पर विघ्न आरम्भ बंद कर देते हैं। और विघ्न ही पुनः पुनः भी प्रतिहन्य माना, बार बार विघ्न आवे बंद होता रहे। प्रारब्ध जो उत्तम बनाना, जो उत्तम काम है, श्रेष्ठ बात है, शास्त्र सम्मत है, संतों की सम्मत है, अपने हृदय में ठीक है, बात सिद्धांत की है, ऐसी बात आरम्भ कर दो बार बार, जरूर सिद्धि होती है। सुसंग रही है पुनः पुनः भी प्रतिहन्य माना प्रारंभ चौत्तम जना न बरते जनते प्रारंभ छोड़ते नहीं हो जाता, जरूर होता है। आप स्वयं करो, होगा जरूर होगा, जरूर होगा। उस लिए ये मनुष्य ही मिला है, मनुष्य ही इसलिए मिला है, कम जरूर सिद्ध होगा। बार बार सोचो, पूरी बात पूछना नहीं होगा। उसने ये उपाय बताया हमको, लेकिन नहीं पुनः पुनः प्रतिहन्य माना प्रारंभ चौत्तम जना न परित्यजन थे ठाकने जरूर सिद्ध होता है, जरूर सिद्ध होगा। तीन तरह से मनुष्य होता है, पहले विघ्न भय कर ही बोले आरम्भ में, जब विघ्न भय छूट जाता है भगवान में कर देते हैं। चित में संत महात्मा हुए हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, उनके हृदय में ऐसी बात है, उनकी जिनके ज्यादा लगन लगी है वे अच्छे महात्मा हो गए, जिनके लगन लगे जोर से वे महात्मा हो गए। ये तो पक्की बात है, ये तो सच्ची बात है। भाइयों में बहनों में सब में यही बात है, बात लगेगी तो हो जाएगा, जरूर होगा, ये बात है। इसमें शंका हो तो पूछो, मेरी बात में शंका हो तो पूछो, फिर वो तो देंगे। आपकी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा बार बार होने से होती है। विचार पूर्वक आप करो, जरूर इच्छा होती है, जरूर होगा। श्रेष्ठ भाव है, क्यों नहीं होगा? शास्त्र सम्मत है, संत महात्माओं की सम्मत है, अपने उद्धार की बात है, किसी के नुकसान की बात है नहीं, सब लाभ की बात है, वो जरूर होगा, एकदम पक्की बात है। मैं शंका उन्हें बोलू जरूर सिद्धि होगी, और दूसरा विषय पूछा है कि मेरे चार बार गर्भ ठहर गया, दो बच्चे तो अपने समय पर हो गए और दो बच्चे को गर्भपात के द्वारा निकाला गया। कारण ये हुआ कि रक्तस्राव ज्यादा होने लगा तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा है वो विकलांग हो जाएगा, इसलिए इसको बाहर निकालना पड़ेगा। भाई देखो, निकाला है, किसको पाप लगेगा? ये पाप तो देखो भाई, आज कल डॉक्टर लोग है लोग आए हुए, सरकार दिया हुआ लोग, वह लोग तो खराबी करेंगे ही, निश्चित बात है। क्यों? उनको रुपये मिलते हैं, अब रुपये मिलते हैं यूं छोड़ेंगे? आप उस बात क्यों मानेंगे? डॉक्टरों के फेर में मत पड़ो, आप कृपा करो के माना तो डॉक्टरों के फेर में लो। बूढ़ी बूढ़ी हमारी माता है, तकलीफ हो गई थी महाराज जी तब डॉक्टर के पास। अरे भाई बूढ़ी बूढ़ी माता है, बहुत ज्यादा चाहिए बातें, मतलब कह रहे हैं तो खुद ज्यादा जानते नहीं क्या थे। लिखा है कि ज्यादा खून गिरने लग गया था, ज्यादा खून गिरने लग गया तब डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ेगा। उनका कि इस बच्चे को निकालो ना, बच्चा विकलांग हो जाएगा, लूला लंगड़ा अपाई जैसा हो जाएगा। बूढ़ी माई भाई महाराज जी गर्भ की तो रक्षा कर सकती है, परंतु बाकी सारा इलाज कर सकती है क्या, ये पता नहीं है। आजकल छोड़ दिया इलाज, गर्भ की बात माताएं बहुत जानती थी। मैं बच्चा था, मैं मेरे को याद है, बाजरी की रोटी लाई, केसर लाई, आगरा कर गया, निकल गया, बड़े प्यार से रोटी खिला दी, गुड़ लाई, गुड़ दे, खा ले, खा ले, प्यार प्यार गोदी में ले कर बड़ा तैयार है, प्यार है, जैसे माँ करे जो ही प्रेम होते, बाजरी रोटी खा ले, गुड़ खा ले, अगर गाड़ी ठीक हो जाएगी, मेरे को याद है। माताएं बहुत करती है, बूढ़ी बड़ी माताएं जानती थी, आज का छोरे में जानने की इच्छा ही छोड़ दी, जानते नहीं। लोगों में ये प्रसिद्ध हो गई कि रुपया मिलता है, रुपया तो अगर बात करने मिलता है, और कोई बहाना बाजो कर बात करेंगे क्या रुपया मिलता है, कसूर आप करेंगे आधार घर बात कराना, पाप होता है इस बात को आज रब दिख दिया। कर्जुग महाराज जी ऐसी कृपा हुई है, हृदय में बैठ के भीतर से बड़े बड़े घोर पाप है और वो मामूल समझा, आप समझते ही नहीं, ये कर्जुग की कृपा है। सत्संग तो मिलता नहीं, और कुसंग मिलता है, और फिर रुपये मिलते हैं राज से, तो गर्भपात जोर से करेंगे, कोई बाधा बन जाए वह गर्भपात करेंगे, रुपया मिल जाए अब कैसे करें बताओ, क्या उपाय करें? आप धैर्य रखो, मुख्य बात क्या है, कुशक कुपथ्य ज्यादा करते हैं माताएं, पहला छोटे छोरों को महाराज मिर्ची आदि पहली बहुत कम खिलाती थी, रजस्वला हो जाएगी जल्दी, ऐसी माता और निगल देती थी, छोटा मुख खिलाती नहीं हुई, सौम्य भोजन अच्छा सात्विक भोजन कराते थे जैसे कई दिन तक रजत वाला हो जाए, इस बात से माताएं नहीं रखती। वो निगर कारण ठीक होता। आजकल ना तो माता नहीं करेगी छोटे हो दंड कोई मन मारे करे मन मना करे मन मना के छोटे हो जाए। आज दस दस वर्ष ये छोटी मंगल होती होगी ऐसी बातें सुनी मैंने। हम क्या करेंगे मान नहीं रही। माताओं का खास काम था ये बच्चियों के नहीं रखे तभी तो हम पैदा हुए हैं। अच्छे अच्छे संतान पैदा होती थी ये माताओं का माताओं का ऊपर बीमारी है। डॉक्टर डॉक्टर कह दो डॉक्टर आज एक धुन लगी है दशा क्या होगी इस तरह सोचते ही नहीं विचारते ही नहीं। जिसमें हिंदू समाज में तो बहुत ही ज्यादा है ऐसे धनी आदमियों में बहुत ज्यादा है। वो धन की क्या दशा होगी परमात्मा जाने। वे बिल्कुल इसका नाश कर रहे हैं नाश सुनते हैं नहीं वो सुनते नहीं बात कहो सुनते नहीं। हम क्या करें शास्त्री बात है सिद्धांत की बात है माता बहनों को विचार करना चाहिए। ये माताओं की पैदा करनी आप और है भाइयों की पैदा करना आप हो ये सब खाने आप हो। बहनों माताएं ठीक होने से हम सब ठीक हो जाए हम सब ठीक हो जाएंगे। अब खाने खराब हो जाए मुझे क्या करें से पहले संयम रखो भोजन में तरह तरह चीजें बाजार से तरह तरह की उत्तेजन उत्तेजना उत्तेजना हो जाए मन में फिर खराबी हुए। शांति से काम ठीक करो शांति रखो कुपत्ति से ज्यादा होते कुपत्ति से भोग इच्छा बढ़ गई। ये भोग इच्छा के लिए ही परिवार नियोजन है भोग इच्छा को बढ़ाने के लिए ये बात है। इसका उपाय नहीं है संयम इसका उपाय है शांति है सत्संग करे शांति रखे तो फायदा होता है। हमारा तो ये हमारे पर भी असर है। मेरे तो सत्संग का असर पड़ता है बिल्कुल असर पड़ता है शंका कुसंग का असर पड़ता है। सत्संग करो अच्छा संग करो अच्छा संग मिलता ही नहीं क्या करे कहाँ जाए किसे पूछे अच्छा संग नहीं मिलता। कथा वार्ता करने वाले व्याख्यान देने वाले भी जिस लोग राजी हो जाए पैसा देवे वो बात करनी सिद्धांत की अच्छी बात है लोगों कल्याण की बात है इन बातों में तो ख्याल नहीं है। लोग ज्यादा सुना ज्यादा इकट्ठा हो जाए गाना बजा हो जाए सुटगी बात में सरकार दृष्टांत के बात क्या राजी हो जाए लोग इस बात में ज्यादा फंस गए। सत्संग की बात दुर्लभ हो गई व्याख्यान देने वाले में कथा करने वालों में भीतर से जीव का कल्याण कैसे हो जीव का उद्धार कैसे हो ये बात उठ गई। राजीव कैसे हो लोकयुद्ध कैसे हो ये राजीव विचार आध्यात्मिक बातें जानते ही नहीं जानना चाहते ही नहीं सुनना चाहते ही नहीं पुष्प पढ़ते हैं बात अच्छी है पढ़ते ही नहीं। अब क्या करें बताओ। अच्छा सत्संग बहुत दुर्लभ है बहुत दुर्लभ है आज का बहुत दुर्लभ हो गया। कल्याण में लेख पहले आते थे ऐसे कल्याण मैंने देखा है संपादन भी किया है तो वह मैं अच्छे लेख वाले आदमी बहुत कम रह गए सब संसार मात्र में अच्छा देख देखने वाले अनुभव वाले आदमी को मिल रही है। आज देखने वाले पढ़ाने वाले बस विद्वत्ता ही विद्या बात बात क्या करें क्या करें बताओ भगवान को बात करो। छोटी अवस्था में विधवा हो जाए उसका पुनर्विवाह हो सकता है कि नहीं? यदि ये बात पहले आप विचार कर लो जीवन कैसे चलेगा। अरे मनुष्य का ध्येय नहीं है परमात्मा की प्राप्ति ध्येय खास वो तो भूल गए साफ भूल गए जीवन कैसे चलेगा। भोग अच्छा तो मुख रहते पर जीवन कैसे चलेगा। कृपा करो कृपानाथ परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य हो जाए जीवन बहुत बढ़िया चलेगा बहुत उत्तम चलेगा। छोरियो में तो आजकल महाराज ब्याह नहीं करना ऐसी बातें बहुत प्रसार हो गई। कुमारी छोरों ने कही कही ब्याह नहीं करेंगे मैं जातक बने स्त्री को कुमारी रहने की सलाह मैं नहीं देता हूँ पर करता है वो मेरे से पूछे ही नहीं। जब ये विचार है कि अपने संतान नहीं हो ऐसे कुमारी छोरियां मैं तो नमस्कार करता हूँ। कई कई बहनों ऐसी है बच्चियां जो हमारा बहुत शुद्ध भाव है बहुत निर्मल भाव है ऐसे भाव अच्छे हो तो बहुत ठीक होगा। जीवन कैसे निर्वाह होगा ये बात भीतर में बैठी कब है कि भोग ऐसा भोग है वैसे ही शरीर है तुम कैसे निर्म कैसे होगा। मैं त्याग का विचार होता तो ये बात प्रश्न नहीं उठता। अब ये विधवा विचार कर रहे हैं हम साधु विचार कर रहे तो साधु हो जाए तो कैसे निर्वाह कैसे होगा विधवा में निर्वाह कैसे होगा तो साधु में निर्वाह कैसे होगा। प्रश्न वो कौन प्रश्न है हमारे लोगों ने जब भोगने इच्छा ही है मुख तो आई बात होगी उदासा दुराचार पापा पापा चार दुराचार होंगे। साधु में साधुता बहुत कम रही साधु कम रह गए साधु में साधु तो कम रह गए हरेक जगह गिरसों में यही बात है साधुओं में यही बात है। साधु नया कहां से आवेगा आप में से ही तो साधु आएगा और कहां से आएगा कोई ऊपर से टपकेगा। साधुता का विचार करने वाले साधु ही कम रह गए हम क्या करें किससे पूछे किसको कहें साधुओं में ही साधु तो नहीं। आप ठीक तरह जानते हैं साधुता बहुत कम देंगे बहुत कम है। हमारा में क्या कर्तव्य है हमें क्या करना चाहिए ऐसा विचार करने वाले बहुत कम रहेंगे। हम क्या करें अपने साधु समाज में आपके पास रहने वाले वे भी साधुता नहीं होते साधु तो शौक ही नहीं है सुंदर सुंदर शौक है सुंदर खाना सुंदर से रहना देगा साधुता का विचार कम करते हैं। मेरी तो प्रार्थना है आप स्वयं एक एक भाई एक एक बहन स्वयं विचार करो तो ठीक होगा दूसरा कोई कर देगा कैसे होगा बहुत मुश्किल होगी ठीक नहीं बनेगा। आप ठीक बन सकते हो इसमें संदेह नहीं है एक एक भाई एक एक बहन विचार कर देगा हमारे को ठीक बनना है ठीक बनना ही है तो कष्ट भाव बन जाओगे जरूर बन जाओगे। मेरी ये धारणा है ये धारणा झूठी नहीं है पक्का आप विचार कर लो एक एक भाई स्वयं विचार करे कि मेरे को सारा तम शांत करना है, जरूर बन जाएगा। तू तो बना नहीं सकता, और स्वयं होने से जरूर बन जाएगा। अच्छे विचार, अच्छे विचार, अच्छा संग, अच्छा संग विचार। आज लोभ हो रहा है, सत्संग में आने वाले भाई बहनों में भी अच्छे विचार वाले बहुत कम हो गए। हर एक के मन में एक अभी तो अभी कैसे जीवन कैसे होगा। अब सारी विधवा स्त्रियों में विचार करो, साधुओं का विचार करो, साधुओं कैसे होगी दशा वही है। साधु ही विचार कर ले तो साधु हो जाएंगे, जरूर हो जाए, जरूर मेरे संदेह नहीं है। आपका खुद का विचार हो दो, खुद का विचार करने होगा कि हमें तो ये करना है। हमने संतों से ये बात सुनी है कि दुनिया भर में सबसे पहला मैं ही होगा, कोई नहीं हो, कोई नहीं होगा, पहला आदमी मैं होगा, मैं साधु बनूंगा। ऐसा विचार करो, मना कोई कर नहीं सकता, जरूर ठीक हो जाएंगे। अपना विचार हो जाए, कोई नहीं होगा, सबसे सबसे पहला मेरा नंबर होगा, जरूर ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा, जरूर। कठिनता है आजकल के जमाने में, कठिनता है, परंतु अच्छा संग मिलता है, एक बात है। हमारी धारणा है अच्छे माध्यम पे अच्छी पुस्तक मिलती है, अच्छा संत मिलता है, अच्छी बात मिलती है। गीता रामायण जैसा ग्रंथ है, सीधी सीधी सरल भाषा में बहुत बढ़िया चीजें हैं। गीता और रामायण ग्रंथ बहुत अच्छा। गोस्वामी जी महाराज खुद संत थे और संतों का विचार किया हुआ है, रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ है। स्वयं अच्छे होने से अच्छी वाणी होगी, अच्छा संग होगा, अच्छे विचार होंगे, वे भी अच्छे बने बने। एक तरफ तो आता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इधर गोस्वामी जी कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये नारी का अपमान क्यों कर दिया इन्होंने, ऐसा पूछा है। बिल्कुल मूर्खता है, समझते ही नहीं। ताड़ना कर तो मारना तो समझे, रामायण का ऊपर कहाँ का है ये बहुत पूछो, बिल्कुल कहाँ का है प्रश्न, कहाँ का ढोल के बाद कहाँ का प्रश्न, ये प्रश्न किन्होंने किया है, इधर आओ। जो प्रश्न किया है वो भाई इधर आ जा, भाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जल्दी आओ भाई, दौड़ के जवान आदमी है। किसने कहा है, किसके वचन है, ये कहाँ का है, ये कहाँ की चौपाई है, निकाल के बताओ ये चौपाई कहाँ की है, याद है कि नहीं, छोड़ो पुस्तक, छोड़ो इसको पुस्तक छोड़ो, इतना समय नहीं है, पुस्तक देखोगे, बताओ कौन से कांड की है, किसने कही है। स्वामी जी महाराज पूछ रहे हैं ये किसने कहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये पता नहीं, ये तो प्रश्न कर लिया आपने गलत। बैठ जाओ अब सुन लो, वो कौन सा बताए, वो पुस्तक बताओ भाई, पहले प्रसंग तो देखो, कौन कहता है, कैसे कहता है, पाशाते पूछ लिया। अब आप बताओ, आपको नारायण नारायण ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है, नहीं है, नहीं है। लाल ने बहुओ दोषा, ताड़ ने बहुओ गुणा, तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़ ये धनु लाल ये लाल ये पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़िए प्राप्त हेतु षोड़ से वर्षे पुत्र मित्र बदात पांच वर्ष लाड प्यार करो, दस वर्ष तक, छठे वर्ष से पंद्रह वर्ष तक, दस वर्ष तक, एक दिन में खत्म हो जाएगा मारा तो एक दिन में खत्म हो जाएगा सोना। शिक्षा का नाम है तारीयत। अरे हमें शिक्षा नहीं है, पीछे तो सीख दे, कृपा करिए सीख दी थी आपने, सीख दी थी सीख। देखो वास्तव में पहले ग्रंथ को देखो, ग्रंथ को देखो कहां पर आया है, किसने कहा है, कैसे कहा है, नारी जाति हथुआ किया। मेरे सामने ऐसे ऐसे पढ़ना है कि गोस्वामी जी माने नारी जाति का पत्र कर लिया। मैं एक बात कहता हूं, अच्छा पुरुष होगा तो नारी बोलेगी तो कभी पुरुष की निंदा कर नहीं करेगी, साधु होगा तो साधु की प्रशंसा नहीं करेगा, कृष्ण की प्रशंसा करे साधु की नहीं करेगा। आज काल इन बात को भूल गए लोग, वो सब जी महाराज स्त्री जाति की तिरस्कार करे, कर नहीं सकते, कह सकते ही नहीं, ताकत नहीं और बताएगी। वो सब जी ले गए नारी जाति को, नारी जाति को खराब नहीं कह सकते, पुरुष जाति को खराब कह सकते हैं, समझे नहीं आप। जो वक्ता होगा वो अपनी प्रशंसा करेगा, मृत्यु के समान है अपनी प्रशंसा, मौत के समान है। महाभारत का प्रसंग आता है, थोड़ा सुना दो। देखो भाई अब ध्यान देकर सुनना, महाभारत का प्रसंग हुआ तो माता कुंती माता कर्ण के पास गई, कर्ण से बात गए, मेरी बात करनी है। हाँ माता जी बोलो। वो जब सूर्य की उपासना करता कोई मांगे जो चीज अलभ दे देता, वो कान दान दान करने में नामी आदमी था संसार में। तो मैंने माँ कुंती बोली कि तू मेरा पुत्र है, ले पोते पढ़ लेना ठीक से। तो माता कुंती ने पूछा कर्ण से कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा पुत्र है, कुमारी का जन्म गया भगवान शंकर की सूर्य भगवान की कृपा से, इस वास्ते बहा दिया नदी में, तो तू मेरे पांच पुत्र तेरे मांगती हो। कुंती ने कहा, तो कर्ण ने कहा तू माँ नहीं है, माँ तो गोद में रखे अपना दूध पिलावे प्यार करे, माँ वो माँ होती है नदी में बहा दे, वो माँ होती है माँ होती कभी तो माँ है, परंतु ने मान लिया तो मैं तेरे को पांच बेटा दे दिया। एक अर्जुन के साथ मेरा पैर है, अर्जुन मेरे को मार देगा तो तेरे पांच पुत्र हो जाएंगे, और मैं अर्जुन को मार दूंगा तो मैं तेरा आ जाऊंगा, तेरे पांच पुत्र सारे तेरे पांच होते हैं, मेरे को मार दे तो ठीक ही है, अरे मैं मार दूंगा, अरे और तो मारूंगा नहीं, चारों को मारूंगा नहीं, ऐसा मार नहीं मारूंगा, मर जाए ऐसा मार नहीं मारूंगा। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर को खूब घायल किया कर्ण ने, घायल किया तो महाराज अर्जुन युद्ध करते दूर दूसरी जगह और जगह ये बात अर्जुन के पास पहुंची कि युधिष्ठिर महाराज को बड़ा घायल किया और अपमान किया, तिरस्कार किया कर्ण ने, कि तुम युद्ध मत किया करो, भजन करो बैठे, तुम क्या समझो युद्ध को, युद्ध में बताया करो, ऐसा तो कह दिया। तो अर्जुन पहुंचे युधिष्ठिर महाराज को, कृष्ण मानो क्या महाराज मेरा रथ चल रहे चलो, महाराज की तकलीफ हुई है, मैं महाराज हूँ मिलूंगा पहले पीछे दुखूंगा। तो बने गए जाते ही अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम कर्ण को मार आया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक किया हो गया। महाराज मैं गया, कर्ण को मैंने मारा नहीं है, तो मारा है, मार गए नहीं, मेरा अपमान करे, तिरस्कार करे, उसको जीते छोड़ देते थे। मैं और आपके तकड़े देख रहा है, मैंने धिकार दे कांडी धनुष को तो चौथर निकाल दी। भगवान का क्या करता है, मेरा उपांशु व्रत है, उपांशु व्रत वो दूसरे सुनाया नहीं, उपांशु व्रत मेरा उपांशु व्रत है, ऐसे उपांशु व्रत है मेरा, क्या जो कांडी को धनुष देगा उसको मार देना। के अच्छे पुरुष बने दरवाजे मारना नहीं होता है, बूढ़ के समझता नहीं है। भगवान क्या गए कड़वे बजर कह देना मारना है, बड़े आदमियों के सामने रेतु कह देना है, रंग गुरु संकृत्य कृत्य विप्रा निजित्य बाधित शमशान जाए दे वृक्ष कर्क गुरु द्रोप सेवित, ऐसा वृक्ष होता है। इस बात नहीं तो तू कह दे आपके कारण से हम दुख पाया, हम ऐसे जंगल में रहे तुम्हारे कारण से दुख पाए, ऐसा काम कर दिया, ऐसी बात कह दी, करी फिर तो अर्थ ना करी। एक गरीब बात होता है कि महाराज कारण अर्जुन दूसरे को मैंने ऐसे मछली कह दिया, ये दूसरे कोई भी खून निकाल दे कर दे उसको मार दू, तब मार दूंगा, मैंने कह दिया अब मारूंगा। मूर्ख के तो सोचता नहीं, मरना नहीं है, अपनी प्रशंसा करते कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा सूर मेरे मर गया, तू मर गया, मौत भी है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा क्या ऐसा कहा कि वासी भाई तुम अच्छे आदमी हो, तुम तुम्हारे करो, मैं मेरा जंगल जाऊ वजन करूंगा, तुम राज करो, राज तुम्हारा दिया। महाराज ने प्रतिज्ञा करी पूरी, कृष्ण भगवान ने जगह जगह प्रतिज्ञा इस वास्ते कह दिया, ऐसा इनका भाव ये नहीं है। फिर दृष्टांत दिया कि एक जंगल में पशु था, ब्रह्मा जी से मैंने वरदान ले लिया तो उसको अंधा बढ़ा दिया, अंधा बने में जिसको स्पर्श जैसे मार दे, इतनी सहमति उनमें सिंह और हाथी और कोई को जैसे मार दे खा जाए, ऐसा है। तो मन में जंगल जंगल भयभीत हुए, तो एक व्याद था वो मारने वाला, उसने उस पशु को मार दिया, मारने से पशु बड़े खुश हुए, राजी हुए, ध्यान दूंगे वहां जंगल में हम राजी हो गए, ठीक बात हुई है। तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको वरदान दिया है, वही क्या अच्छी बात है। तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किया है, तो पाप में पुण्य होता है, पुण्य में पाप हो जाता है, समझते हो तो भगवान ने कहा तुम समझते नहीं, तो इस वास्ते ने प्रतिज्ञा पूरी करी है, आपके साथ विरोध नहीं है, तिरस्कार नहीं है, ऐसे कर भगवान ने समझाया उनको। तो भद्वा अपनी प्रशंसा करना मृत्यु है, मृत्यु मर गया, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मर गया। इस वास्ते गोस्वामी जी का बनाया हुआ, पुरुष का बनाया हुआ ग्रंथ उसमें स्त्री जाति की निंदा कर दे, मर गया वो, कभी अब कह सकते नहीं कभी। साधु का बनाया होगा तो साधु के मेहमान नहीं करेंगे, साधु का उपदेश देखो साधु के मेहमान नहीं करेंगे, गिरधों के मेहमान कर देंगे, साधु भी नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मसागा होती है, आत्मसागा मृत्यु उस बात होती है। इस वास्ते अपनी मेहमान करना मृत्यु है, मृत्यु फिर मर गया, मर गया है। तो इस वास्ते अपने गोस्वामी रामायण लिखे और नारी जाति के तिरस्कार करते हो नहीं सकता है, हो सकता ही नहीं, हो भाई नहीं, आज समझते हो नहीं आदमी, कहते गोस्वामी नहीं करते, पुरुष जाति चिंता करते कभी नहीं करेंगे, ये निसिद्धांत है। वह उस समझे हमको समझे, इस वास्ते कभी गोस्वामी जी महाराज के द्वारा नारी जाति के तिरस्कार करना असंभव है, कर ही नहीं सकते। कैसे लिखते हुए दंडा कर दी देता है, कर ही नहीं सकते। सिद्धांत विश्वास का विचार करो, वे ऐसे नहीं है। उन ग्रंथों में ऐसी बात मिलेगी नहीं, कभी बात करेंगे न्याय युक्त ठीक स्वर से करेंगे, कभी कभी मिल नहीं होंगे। मर्यादा है, मर्यादा ग्रंथ सुनेंगे। शिक्षा का नाम है तारदा, नाम शिक्षा का है। आज आज आज इस जमाने में इन नारी जाति में जिसका कन्या है उसको ब्याह दिया, ब्याह करी जाती है, रसोई बना ऋषि नहीं आते तो वह कन्या ने नहीं कहते महाराण ऋषि कहीं खोजी ने कहती है। आज कहती है इन्हें महाराण, तो महाराण महाराण कहते हैं, लड़की को नहीं कहते खराब। तो शिक्षा जब ठीक नहीं देने तो सर ताड़ना के अधिकारी, ये अधिकारी शिक्षा दे तो शिक्षा दीक्षा देने वाले का दोष है, शिक्षा पाने वाले का दोष नहीं है। नारी जब खराब होती है तो उसे माँ बाप को दोष दिया जाता है। आज भी दोष मैंने नारी को नहीं देते, ढोल अच्छा नहीं बजाता तो बजाने वाले का दोष है, ढोल का दोष नहीं है। गंवार अच्छा नहीं है तो शिक्षा देने वाला दोष है, ढोल गंवार पशु पशु शीतल नहीं बैठाया गया है तो दोष देने वाले का है, पशु का दोष नहीं है, सब निर्दोष है। ये ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सगल ताड़ना है तो शिक्षा अधिकारी है, इनको शिक्षा नहीं दी तो शिक्षा देने वाले का दोष है, इनका दोष है ही नहीं। शास्त्र में सब जगह सिद्धांत है एकदम, इनका दोष होता ही नहीं, कभी दोष नहीं है, शिक्षा देने वाला दोष है। आज आज कहते हैं ये जमाने में महाराण शिकाई हो रही, सॉरी नहीं कहते इतना, महाराण महाराण शिकाई हो रही तो शिक्षा का दोष है। इस वजह स्त्री का दोष होता ही नहीं कहीं, वह तो शिक्षक हो तो शिक्षा पात्र है, शिक्षा दे दो तो ठीक ठीक हो जाएगी। इस वास्ते जहां कहीं दोष आता है, ये मैंने मारवाड़ में प्रसिद्ध बात है, हिसाब सीखा है, हिसाब नहीं करता कि बनाई दी बनाई बनाई दी दी नहीं है। गुरु अच्छे नहीं मिले, गुरु अच्छे मिले तो उन्होंने सेवा नहीं की, गुरु की सेवा नहीं करी, इस वास्ते खराब नहीं है, नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई में दोष है तो गुरु का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है। अरे गुरु सिखाया नहीं है तो गुरु सेवा तुमने नहीं की है, बताते हैं गुरु सेवा नहीं की है, गुरु सेवा देने दशा नहीं होती, अच्छे गुरु सेवा नहीं करी। साधु सुबह नहीं सेवी कैसा थे सुबह जोर जोर से बोल, हाँ वे साधु सत्संग नहीं किया है वे दोष देंगे। भरद्वाज जी कह रहे तो दोष देना है स्त्री के में, दोष दोष रहा है स्त्री को, दोष है ही नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी इनका दोष है ही नहीं, दोष शिक्षा देने वाला है। ढोल ठीक नहीं बजता है और ठीक नहीं स्वर नहीं है तो बजाने वाले का दोष है, ढोल ढोल का दोष है, गंवार का क्या दोष है, पशु का क्या दोष है, स्त्री का क्या दोष है, इनका दोष होता ही नहीं। ये तो सब निर्दोष है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब निर्दोष है, इन्हें शिक्षा देने वाला दोष है। साधु सभा नहीं सेवी ऐसी बात नहीं, साधु संतों का सत्संग नहीं किया, सत्संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला है तब यह मूर्खता है। आज ज्यादा मूर्खता इन वास्ते ही है, ये सत्संग सुनते ही नहीं कहते ही नहीं, स्वास्थ्य मूर्खता रहेगी नहीं तो मूलता रह नहीं सकते। सत्संग सुने मूलता कैसे रह जाएगी, सत्संग सुनोगे, अच्छे संतों का महात्मा होगा तो उसे दोष नहीं रहना चाहिए। दोष रहता है तो अच्छा अच्छा संग नहीं मिला है, साधु सभा नहीं सही। इस वजह से संग का बड़ा रोजा है, कुसंग का महान कुफल होता है, सत्संग का बड़ा अच्छा फल होता है। अच्छे संग से सठ शुद्ध रही सतसंगति पाई, सठ सद रही सतसंगति पाई, पारस पर्स को धातु सुहाई। सत्संग में बाल मेघ नार विघट जोनी, निज मुखे निज होनी, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद नानु पाऊ। वो लोग में वेद वेद उपाय नहीं है, सत्संग का एक सत्संग का उपाय है। निज निर्ण बुजुर्ग है सब ने नारद विघट जोनी मुकुमे, निज निज मुख ने कही निज होनी, अपने अपने मुख से उन्होंने बताया कि हमारे में जो गुण आया है सत्संग आया, महात्मा की कृपा से आया, हमारे जो आया सत्संग कृपा आया। काकभूषण जी है वे गुरु जी करने लगा, भगवान ने कृपा की, आप पधारे मेरे को सत्संग मिला, आपने निहाल कर दिया मेरे को। निहाल तो काकभूषण जी का गरुड़ जी को, पर गरुड़ जी को कहते काकभूषण जी मेरे को निहाल कर दिया, कृपा करी आपके आपके प्रश्न उठा, मेरे बाबा की कृपा हुई कष्ट पे। वो जो कल सत्संग सुनाई है काकभूषण ने, एक काकभूषण जी गुण मानते हैं गरुड़ जी का, आप पधारे तो सत्संग हुआ, आपने कृपा करी तो सत्संग हुआ, सत्संग से बात है आपकी कृपा हुई। सब सिद्धांत सब जवाब भी गुण मानते हैं तो सत्संग की बातें पूछी आपने, बोलो क्या सुना है। ये मेरा ही अंश है साक्षात परमात्मा अंश है। सब जीव जितने भगवान की तरफ विचार हरेक का होना चाहिए, हम भगवान के बेटा है ये जितनी बहन बैठी सबके मन में आना चाहिए, मैं भगवान ने लाडली बेटी हूँ, लाडली बेटी मैं हूँ, मेरा लाड ज्यादा है भगवान, मैं भगवान की बेटी हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवराशी, आप अपने आप को भगवान का अंश मानोगे तो आप में अच्छे गुण आप से आप आवेगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल मन रेत सहज सुवराशी, भगवान का अंश मानते ही आप में सदगुण सदाचार आ जाएंगे। मैं भगवान को तो आप याद करते ही नहीं, पिता है परमात्मा सब बैठे मान से एक एक एक एक बहन भगवान को मान सकते, भगवान की लाडली बेटी हूँ मैं, लाडली सबसे ज्यादा लाड प्यार मेरा है, मैं वो बेटी हूँ। आप से आप सदगुण आवेंगे, सदाचार आवेंगे, अच्छी अच्छी बातें आनेगी, आपको आश्चर्य होता ऐसी ऐसी बातें आप में खुद में आ जाएगी। मैं भगवान का संबंध मानो तो बोलो भगवान की वो बेटी हूँ, भगवान की ऐसा मन मानना चाहिए, मैं पुत्र हूँ या भाई लोग सब सब हम भगवान के बेटा है, हम लाडले बेटे भगवान के है, वहाँ भगवान के है। आप भीतर से भगवान को याद करो, भगवान का संबंध जोड़ो, बिना कहे सुने स्वाभाविक आप पे गुण आ जाएंगे, आप स्वाभाविक जो भगवान में चीज होगी वो आप पे आ जाएगी, उनके संतान हो आप। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, मैं तो इन बातों बहुत विशेषता से कहता हूँ, आजकल विशेष कहता हूँ कि भगवान के साथ अवसर रहो, हम भगवान के साथ बैठा है। जीव मात्र स्थावर हो जंग हो जल सर हो सर सर हो नव सर हो जरायुज हो स्वेदज हो अंडज हो उद्भिज हो, सब भगवान के बेटा, सब भगवान के। ईश्वर अंश जी हो विनाशी चेतन अमर सहज राशि, भगवान को याद किया और ठीक हो रहा है, जिम सदगुण सज्जन बयावा, सिमट सिमट भय उमर भय तलावा, जिम सदगुण सज्जन बयावा, सज के पास में सदगुण आप साहब आते, आप साहब हम भगवान के हैं, भगवान को याद करो, भगवान के हम हैं, भगवान के गुण हमें गए। सत्संग करने से बड़े गुण आते हैं स्वाभाविक। आप सबसे प्रार्थना है आप भगवान को मानो, अपने आप को भगवान कहो, सब सब मानू मैं भगवान का हूं, भगवान के हम भगवान के बेटा बेटे हैं, आप सब को नावाएंगे, शुद्ध से श्रेष्ठ सच्ची बातें उत्तम उत्तम बातें आप सब आवेंगे, भगवान की कृपा से निर्मल हो जाएंगे, ईश्वर अंश जीव विनाश है, चेतन अमन सहज उदास है, ईश्वर जो आप मानो इनमें क्या है, विश्वास से ईश्वर को मानो। ये आज का संग है, आज एक बात बनो, आज का सत्संग है उसमें एक ही बात है, आज का सत्संग याद रखो एक बात बन लो, आज ये बात बन लो, आज आज आज हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ भगवान के हम हैं, सब भाई सब बहनों सब मानो भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर के हैं, इतने मात्र से आप में अच्छे गुण आ जाएंगे, चेतन अमल मल नहीं, कोई मल नहीं है, चेतन है अमल है, शायद सुख राशि है, सुख आनंद होगा, अब अपने आप सब सी होगा, पाप ताप सब दूर हो जाएंगे, हम भगवान के हैं। एक काम देव का एक सज्जन ने कि तुम भगवान शंकर की आंख को नहीं सका सह सका, क्या भगवान कृष्ण के भगवान विष्णु के चक्र को जानता नहीं है, मैं भगवान का हूँ, चक्रधारी भगवान का हूं मैं, तुम शायद नहीं सकते, आंख आंख भस्म हो जा, तू तुम्हारे भगवान के चक्र जानता है कि नहीं, दबकाया को चो नहीं कर सकता, तू क्या कर सकता है, क्या सुनाया था, चक्रधारी भगवान का हूं मैं, भगवान का बेटा हूं, काम सो नहीं कर चक्र पराक्रम मुरा रहे मना रही चक्र पर जानता नहीं है, याद है नहीं, आंख आंख खड़ी देखे भोजन तो क्या है जो इतना आपने बड़ा है, मैं भगवान का हूं, मैं क्या कर सकता है, कोई भी बालन भाव का कर सके जो जग जे गई हो भगवान का मैं हूं, गर्व चाहिए मन रहे भगवान का मैं भगवान का हूं, बल आ जाएगा भगवान में बल वह शक्ति दशा करेगी, ऐसा कृपा नाथ आज आज का सत्संग एक सोचो बहना सब याद कर लो, आज का सत्संग केवल इस वास्ते हम भगवान के हैं, हम सब भगवान की लड़की हैं, परम पिता परमेश्वर जय हो, परम पिता के परमेश्वर जय, हमारी रक्षा करने वाला परमात्मा है, हमारे वही रक्षक है, चेतन अमल सह सुख राशि है, भाई लोग सब याद कर लो, आज का सब सत्संग एक बात को है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, याद करो सब के सब हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर है, परमेश्वर जब है आप में आप अच्छे बुलाओगे, मैं भगवान का हूं पक्की बात है एकदम, आज सब बातों का सार बात आज का सत्संग यही है, आज सब याद कर लो, हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के हैं, भगवान के हम भगवान के हम है हम भगवान के हम भगवान है, बेटा भगवान के है, कपूत और सपूत वो अच्छा और मंदा और भला और बुरा हो किसे है किसे भगवान के है, आप कबूतरी बढ़ जाएगी सबूत हो जाओगे, अच्छे गुण आप साहब आवाने के लिए आप साहब भगवान का मैं, और विचार अब अपना सुधार करना है, हम बड़े घर भगवान के संतान है, भाइयों को बहनों को सब कुछ पक्का विचार करो कि भगवान के। आज का सत्संग यही हुआ, आज का सत्संग यही कि भगवान के, हम भगवान के, सब भगवान। ये याद नहीं है, नई बात नहीं है, पुरानी भूल गए उस बार याद नहीं है, नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, पुरानी बात है। सदा से भूल गए थे, पता नहीं था, भूल गए। अब भगवान की कृपा से याद हो गए, हम भगवान के हैं, याद कर लो हम भगवान के हैं, सब बात ठीक हो जाएगी, आपसे आप सब ठीक हो जाए। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के। भगवान का संबंध जोड़ लो आप साहब, सदगुण सदाचार साहब साहब है। से मटे जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहावा, जिम सदगुण सज्जन पहावा, सदगुण जलावे आप साहब। से मटे जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहावा। भगवान मावे सब गुणावे, कैसी बढ़िया बात है। सदगुण सज्जन पहावा, आज ये सत्संग हो गया, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय वंशी वाले।